تمارا هنرمندان اداری کل فعالیت‌های هنری وزارت فرهنگ و هنر عهده‌دار هستند. در این برنامه نادر گلچین ضمن اجرای ترانه نوای کاروان قسمت‌هایی از آواز دشتی را به سر می‌رساند. ترانه از ابراهیم صفائی، دو بیتی‌ها از بابا طاهر، ملودی ترانه از نصرت الله گلپایگانی، تکنواز نی حسین عمومی، بیان اشعار به وسیله پروین سرلک، سازنده آهنگ و سرپرست ارکستر عباس خوشدل. دلبر به ما دلدار میشه، چرا در تن مرا نه دل نه جون بی؟ کنج بیشه، تراشیدن مرا با ضرب تیشه، تراشیدن مرا قلیون بسازن که آتش بر سرم باشه همیشه. اگه نامهربونم مهربون بی چرا از دیده گو اگه دلبر به ما دلدار میشه، چرا در تن مرا نده کشم آهی که گردون با خبر شی، دل دیوونه به ترس سوزاه سوت دلان، که آه سوت دلان درختی سبز بودن کنج بیشه تراشیدن مرا تراشیدن مرا غلیون بسازن که آتش بر سرم که آتش بر سرم باشه همیشه. مکن منم گرفتار دلست گر مایل استم مکن منعم، گرفتار دل استم. خدا را ساربان آهسته میران، خدا را ساربان آهسته میران، که مو وامونده این قافل است. نشانی از او من یاری بی نشان دارم. کجا رفتی کبوتر زیبا، چه دل فراغم اسیر جنون شو، خبر نداری جزم عشقت به ساده شدن من، وفای تو چون شو. پایان برنامه موسیقی ایرانی به وسیله هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر.